เวเมภิกขเวธัมมาวิชชาภาคิตากัตเมตเวสัมโทจะวิปัสสนาจะสัมโทภิกขเวภาวิโตจิตตังภาวิยติจิตตังภาวิตังโยราโคโสปหิยติวิปัสสนาภิกขเวภาวิตาปัญญาภาวิยติปัญญาภาวิตายาอวิชชาสาปหิยติติสมถะเมื่ออบรมแล้วจิตจะเจริญจิตเมื่อเจริญแล้วจะละราคะได้วิปัสสนาเมื่ออบรมแล้วปัญญาจะเจริญปัญญาเมื่อเจริญแล้วจะละอวิชชาได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับมรุนทุกวันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะมาพบกับท่านทั้งหลายในเรื่องราวที่เป็นคำสอนให้มันเข้าไปสู่ในใจจะได้ไม่เกิดการนำธรรมะเข้าไปได้จะเข้าใจได้ต้องทำต้องปฏิบัติเริ่มทำด้วยการตั้งสติเอาไว้ในทุกวันอังคารนั้นเป็นช่วงของเข้าใจธรรมนำธรรมะเข้าสู่ในใจด้วยการทำด้วยการปฏิบัติเรามาฝึกทำสมาธิวิปัสสนากันสักประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงท่านผู้ฟังปัญหาที่เรามักจะเจอกันก็คือว่าจิตเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านไปบ้างคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ก็ง่วงทำสมาธินี่บางทีคิดอะไรไม่ออกตันไปหมดนี่คือลักษณะที่เราจะฝึกกันในวันนี้ท่านผู้ฟังการเจริญสมถะกับวิปัสสนาต้องเคียงคู่กันไปเรามาเริ่มกันเลยด้วยการตั้งสติเอาไว้ในที่นี้ลองฝึกไว้อยู่กับลมหายใจก็แล้วกันเอาดูลมหายใจทำที่ไหนก็ได้นะบางคนยังไม่ตื่นอยู่ในท่านอนนอนทำก็ได้แต่นอนทำแล้วมันจะขี้เกียจก็นั่งเอานั่งแล้วมันจะอาจจะง่วงก็เดินเอาเดินเอายืนเอาบางคนวิ่งออกกำลังกายอยู่ก็ทำได้อยู่ในรถอยู่ที่บ้านไปกรีดยางเดินทางไปออฟฟิศหรือกำลังแค่ปะว่านั่งชิวๆเย็นๆลมหายใจเนี่ยมันมีไหมล่ะเราตั้งสติไว้อยู่กับลมทำให้เป็นธรรมชาติท่านผู้ฟังไม่ต้องบังคับให้ลมสั้นลมยาวทำให้เป็นธรรมดาไม่ต้องบังคับให้มันเร็วหรือช้าทำให้ยังเป็นปกติไม่ต้องบังคับให้มันทีหรือว่ามันห่างทำยังเป็นปกติธรรมชาติธรรมดาร่างกายของเรานั้นเขาปรับไว้เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วถ้าจังหวะไหนต้องการอากาศมากเพราะร่างกายมันมีการเผาผลาญสูงเดี๋ยวมันก็หายใจเร็วหายใจทีเป็นธรรมดาของมันจังหวะไหนมันไม่ได้ต้องการลมมากอยู่เฉยๆชิวๆเย็นๆเดี๋ยวมันก็หายใจยาวๆหายใจห่างๆเราไม่ต้องไปบังคับลมเราถ้าบังคับแล้วบางทีมันจะปวดหัวหรือไม่ต้องไปบังคับความคิดด้วยว่าต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความคิดบางทีมันมีมามันเป็นอนัตตามีเงื่อนไขปัจจัยของมันแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานครอบครัวมีพื้นฐานด้านอาชีพการงานมีพื้นฐานประสบการณ์อะไรต่างๆไม่เหมือนกันความคิดความอ่านบางทีก็น้อยบ้างมากบ้างอันนี้ธรรมดาเป็นปกติของเขาแต่จิตของเราไม่เพลินตามความคิดนั้นไปมาก็มานะแต่ไม่เพลินตามไปเราทำยังไงที่ว่าไม่เพลินการไม่เพลินก็คือการตั้งสติไงตั้งไว้อยู่กับลมเพลินกับสตินี่มันตรงข้ามกันถ้าอะไรเพลินบางคนเพลินไปกับลมหายใจก็ได้นะเพลินไปกับปัจจุบันนะไม่ดีนะหรือเพลินไปกับเรื่องในอดีต อดีตก็คือความคิดในปัจจุบันเรื่องที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละมันก็ปัจจุบันนั่นแหละหรืออนาคตคุณก็เพลินไปในความคิดเรื่องที่มันยังไม่มาถึงแต่ขณะคิดก็คิดอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละอย่าไปคิดว่าอดีตอนาคตมันมีจริงไม่ใช่มันปัจจุบันเนี่ยแหละมีเหตุเงื่อนไขอะไรมามันก็มาแต่เราไม่เพลินไปไม่เพลินนี่ไงจริงนะตั้งสติไว้อยู่ที่ไหนลมหายใจลมมันเข้ามันออกเนี่ยมันสั้นมันยาวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่เอาตรงทางเข้าตรงทางเข้าออกของลมหายใจนั่นคือบริเวณโพรงจมูกตั้งจิตของเราไว้ที่นี่ให้ประกอบจิตไว้ด้วยกับเมตตาเอาเมตตาก่อนเลยวันนี้ทำไมอ่ะเพราะว่าเวลาเราตั้งจิตไว้กับเมตตาแล้วจะทำให้เข้าสมาธิได้ง่ายเราดึงคุณธรรมเมตตานี่มาตั้งไว้ก่อนพอตั้งสติไว้อยู่กับลมแล้วให้ตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณให้แผ่เมตตานี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าสัตว์มีเท้ามากหรือสัตว์ไม่มีเท้าจะเป็นสัตว์ที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือไม่เห็นมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตานี้ไปหรือเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินด้วยทั้งสี่ทิศไม่ยากชั้นใดเราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเมื่อเรากำหนดจิตเจริญเมตตาเบี่ยงสรรพสัตว์ทั้งหลายกลับมาโฟกัสตั้งจดจ่อดูไว้อยู่กับลมหายใจทำให้เป็นธรรมชาติทุกฝั่งลมหายใจมันเข้ามันออกเป็นธาตุลมเป็นหนึ่งในกายของเรากายของเรานี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมส่วนไหนเป็นของแข็งกระดูกบ้างหนังบ้างเนื้อบ้างพวกนี้อันนี้เรียกว่าเป็นส่วนของดินส่วนไหนที่เป็นของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้น้ำเลือดน้ำเหลืองพวกนี้นี่คือน้ำประกอบกันแล้วมันก็ต้องมีความร้อนขึ้นส่วนในของร่างกายที่มันมีอุณหภูมิมีความร้อนนั่นก็เป็นธาตุไฟมันมีการเผาผลาญอาหารมีการสันดาบด้วยออกซิเจนออกซิเจนเป็นอากาศก็เป็นธาตุลมมีดินน้ำไฟลมอยู่ในร่างกายของเราลมหายใจนั้นเป็นส่วนที่เป็นลมออกไปแล้วออกมาเป็นธรรมดาตั้งจิตของเราให้เกิดเป็นสมาธิโฟกัสระลึกรู้ไว้อยู่กับลมหายใจสิ่งต่างๆผ่านมาผ่านไปอันนี้เป็นธรรมดาหูเราเปิดอยู่เราก็ได้ยินเสียงตาถ้าไม่ได้หลับตาก็เห็นภาพต่างๆนั่นนี่ความคิดของเราก็เหมือนกันในช่องทางใจมันมีธรรมารมวิตกวิจารณ์สัญญาสังขารผ่านมาแน่นอนไม่ต้องไปบังคับความคิดไม่ต้องไปบังคับลมต้องให้เหมือนกันลมก็ต้องไม่บังคับความคิดก็ต้องไม่บังคับสังเกตดูเฉยๆความที่เรามาระลึกถึงลมหายใจได้ความระลึกได้นั้นคือสติสติมันก็อาศัยเหตุเกิดนั่นแหละท่านผู้ฟังเหตุที่เราใส่ความเพียรลงไปมีสัมมาทิฏฐิปฏิบัติดู รู้ว่าไหนเป็นมิจฉาสติอันไหนเป็นสัมมาสติความรู้นั้นคือสัมมาทิฏฐิรู้ดูแล้วทำความเพียรสิสติเป็นอนัตตาไหมเป็นอยู่ขันธ์ 5เป็นอนัตตาไหมก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละแต่กิจที่ควรทำมันต่างกันอย่าไปสับสนบางคนจะคิดว่าสัญญาก็เหมือนกับสติคือมันไม่เหมือนกันนะมันคนละหน้าที่มันเกิดมันก็เกิดมันดับมันก็ดับเหมือนกันอยู่แต่มันคนละอย่างจะให้สติเกิดเราก็ไม่ต้องอะไรเดี๋ยวมันก็เกิดเองคุณบังคับไม่ได้คุณเล่าเรื่องแล้วสตินี่ต้องเจริญเจริญนี่หมายความว่ามันไม่มีก็ต้องทำให้มันมีหรือถ้าคุณต้องการมีโดยความอยากคุณพลาดทันทีเหมือนกันสุดตรงข้างหนึ่งคิดว่าอยู่ด้วยมันก็เกิดเองอีกข้างหนึ่งว่ามันต้องได้ต้องได้อันนี้สุดตรงสองข้างแต่ทางสายกลางดูมาฟังคือการทำความเพียรสร้างเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่ใช้ให้สติเกิดสัญญาเนี่ยมันเป็นความทุกข์มันคนละอย่างกันกับสติมันจะเกิดมันก็เกิดความคิดเนี่ยบางทีเดี๋ยวมันจะดับมันก็ดับกายเราแขนขาสิ่งของนั่นนี่ก็เป็นลักษณะของขันธ์ 5ที่ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเหมือนกันยึดถือได้นั่นน่ะสติเราก็ไปยึดถือได้สัญญาเราก็ยึดถือได้แต่ความยึดถือนี่มันไม่ดีไงเพราะความยึดถือที่มันเป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอนัตตามีปัญหาทันทีแต่ในที่นี้สติที่ก็เป็นอนัตตานั่นแหละแต่เราให้ทำความเพียรให้มันมากโดยการที่จะสร้างให้เกิดสติไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเกิดมันก็เกิดอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ต้องทำความเพียรให้มันตั้งอยู่ให้ได้ในที่นี้เราฝึกเราทำโดยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเจริญอานาปานสติขณะนี้ล่ะพอเราสังเกตดูลมหายใจของเราแล้วเห็นกายใช่ไหมเพราะลมคือกายเวลาเราดูสังเกตลมหายใจของเราแล้วสังเกตตรงจุดสัมผัสที่เรารับรู้ถึงลมด้านในโพรงจมูกมันจะค่อยๆเบาๆนิดเดียวสัมผัสตรงนี้ก็คือเวทนาเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะมีผัสสะจิตของเราที่มารวมลงรวมลงสังเกตจดจ่อไว้นี่นี่คือจิตเห็นจิตในจิตด้วยพิจารณาดูเพราะว่าถ้าเราทำสมถะอย่างเดียวบางทีมันจะซึมมันจะแบบตันๆมันจะแบบเฉยๆนะนั่นก็เขาเรียกว่าเป็นศัพท์ของความขี้เกียจเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเป็นลักษณะของทีนมิทะเป็นหนึ่งในนิวรณ์5เป็นความง่วงซึมเป็นความเหนื่อยหน่ายอันนี้เป็นปัญหาที่เวลาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็จะเจอแบบนี้แบบหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะความฟุ้งซ่านนั่งสมาธิลงไปนี่พอเริ่มสังเกตลมหายใจแล้วหลับตาปุ๊บเนี่ยโอ้ยไม่รู้ความคิดนึกอะไรต่างๆมันประดาประดังถาถมขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งคิดเรื่องงานนี่โอ้บางทีเราทำโครงการทำโปรเจกต์นี้อยู่ไอความคิดเรื่องงานมันแทรกเข้ามาอยู่เสมอพอมีความคิดมากเข้ามากเข้าบางจังหวะบางครั้งมันก็เพลินตามไปใช่ไหมพอเพลินตามความคิดนั้นไปสติอ่อนกำลังมันก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านบ้างขี้เกียจบ้างนี่เราใช้สองตัวนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นเครื่องมือมีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกเอาไว้ตามพระบาลีที่ยกมาในตั้งแต่ต้นรายการถึงธรรมะสองอย่าง The way me ธรรมะธรรมะสองอย่างที่จะทำวิชาคือความรู้ที่จะกำจัดเจ้าอวิชชาออกไปได้ให้ปรากฏนั่นคือสมถะและวิปัสสนาสมถะคืออะไรท่านผู้ฟังคือการที่ทำจิตให้มีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวสงบลงนี่คือสมถะ สมถะไม่ใช่ไม่มีความคิดนึกอะไรเพราะสมถะที่เป็นอารมณ์สงบบางทีมันก็คิดเรื่องเดียวเนี่ยแหละแล้วก็สงบได้คือมีความคิดเหมือนกันอย่างฌานที่หนึ่งเนี่ยมีวิตกวิจารมีปีติสุขแล้วก็เป็นอารมณ์ของสมถะได้อย่างบางคนที่สามารถทำงานจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้จ่อไปเลยเนี่ยไม่มีความคิดเรื่องอื่นเลยมีแต่คิดเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยไม่ว่าอาจจะเป็นบางทีช่างไม้เอ้าคนกรีดยางอ่ะหรือว่าชาวนาอ่ะหรือว่าพนักงานออฟฟิศบางทีก็ได้คุณ work from home นั่งทำงานไปอยู่เนี่ยบางทีก็คิดเรื่องเดียวไปได้ได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นสมถะที่ไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดสมถะชนิดที่ไม่มีความคิดก็มีเหมือนกันก็เป็นสมาธิที่ลึกซึ้งลงไปนั่นคือส่วนที่เป็นสมถะอย่างที่สองคือวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยคือความที่เราเห็นตามความที่มันเป็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความที่มันเป็นอนัตตาไม่ได้จะเข้าไปพอใจในสิ่งที่น่าพอใจหรือจะแบบไม่ได้มามีอคติไม่พอใจตามสิ่งที่มันน่าเกลียดชังแต่ว่าตามเนื้อผ้าของเขาไม่ใช่ว่าชอบสีชอบเนื้อแต่เป็นผ้าแต่ว่าดูตามจริงๆนั่นเองสองอย่างนี้ทำฝั่งสมาธิและวิปัสสนาจะทำให้ความรู้คือวิชชาเกิดขึ้นคำถามก็คือว่าสมาธิกับวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสองส่วนที่จะกำจัดความฟุ้งซ่านแล้วก็กำจัดความง่วงซึมที่มันผ่านมาเพราะว่าถ้าจิตของเราเนี่ยทุกฝั่งมันไม่มีสมาธิวิปัสสนาสองอย่างทรงเอาไว้เนี่ยมันไม่สุดตรงข้างหนึ่งก็ข้างหนึ่งอะหนึ่งที่ว่าไว้ว่าไม่ฟุ้งซ่านแบบคิดนึกนั่นนี่โน่นเพลินตามไปก็แบบว่าง่วงขี้เกียจซึมเหงาหงอยมันยังไงเนี่ยสุดตรงสองข้างต้องใช้เครื่องมือสองอย่างงัดจิตของเราออกมาจากขอบทั้งสองสมถะทุกฝั่งถ้าเราอบรมเจริญให้มากนี่จิตของเราเนี่ยจะมีกำลังจะเจริญได้เพราะจิตของเรามีกำลังมีความสามารถไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของจิตแต่จิตเป็นตัวของเขาเองเนี่ยจิตที่เป็นไปตามอำนาจของผัสสะต่างๆนั้นก็เพราะว่าราคะมีราคะเกิดขึ้นที่จิตทำให้จิตที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้มันก็ไปตามตาตามหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อที่จะไปหาภาพเสียงกลิ่นรสจิตแบบนี้ก็คือไม่มีกำลังถูกดึงลากไปด้วยอารมณ์ที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างตามแต่ที่จะมากระทบตามช่องทางต่างๆเราฝึกสมถะเพื่อให้จิตนั้นมีกำลังเจริญขึ้นพอจิตมีกำลังเจริญขึ้นมันจะละราคะได้พอละราคะโทสะก็ละได้ด้วยมันก็จะไม่ได้ไปตามตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตเราเนี่ยนะเพื่อที่จะไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เหล่านั้นเพราะมันมีกำลังแล้วมันไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่นๆต่างๆแต่เป็นตัวของเราเองจิตของเราถัดมาอีกถ้าวิปัสสนาที่เป็นเครื่องมือส่วนที่สองอย่างที่สองต้องประกอบกันเข้าเราเจริญวิปัสสนาให้มากปัญญาของเราเนี่ยจะมีความเจริญปัญญาของเราที่มีความเจริญจะเห็นว่าไอ้นี่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเรามาทำนะถ้าเราเห็นว่าไอ้นี่ฉันทำนะฉันนี่มันใครอะโอ้ก็คนพูดกับพระมหาไพบูลย์ตัวคนฟังกับธรรมฟังต่างๆก็ตัวฉันนี่แหละตัวเรานี่แหละถ้าเราเข้าใจว่าตัวเราทำมันยังมีอวิชชาอยู่เพราะว่าตัวเราของเราเนี่ยมันเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนตามอำนาจของอวิชชาไงเรามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนตามอำนาจของอวิชชาอวิชชามันก็ยังอยู่มันยังไม่ไปแต่ถ้าเราเจริญวิปัสสนาเน้นตามเนื้อผ้าว่ามีเหตุเงื่อนไขอย่างนี้ปัญญานี่ปัญญาเนี่ยมันจะเจริญปัญญาที่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงของไม่ใช่ตนจะสามารถทำลายอวิชชาได้ละอวิชชาได้สองอย่างจึงต้องประกอบกันทั้งหมด ปัญหามันก็คือว่าเวลาเรานั่งทำสมาธิไปเนี่ยมันไม่ไปชนด้านซ้ายก็ฟุ้งซ่านคิดมากนั่นนี่มันก็จะไปชนด้านขวาง่วงซึมอะไรต่างๆเป็นความขี้เกียจบ้างเบื่อบ้างเกิดเป็นอารมณ์นี้ขึ้นมาชอบหาความสบายชอบหาความแบบตามปากตามท้องตามผัสสะอันไหนสบายไปตามอันนั้นด้านขวาเป็นลักษณะของความง่วงซึมด้านซ้ายที่แบบว่าฟุ้งซ่านก็เป็นลักษณะของการที่การทำตนให้ลำบากหรือว่าปรารภความเพียรมากเกินไปสองอย่างนี้ทุกฝั่งเราเอามาเป็นคิวได้คิวหมายถึงอะไรมาจากภาษาอังกฤษคำว่า CUE ไม่ใช่ว่าเข้าคิวต่อแถวอย่างนั้นนะแต่เป็นตามคิวที่คุณจะต้องรู้งานถ้าเราเปรียบเทียบกับการแสดงนี้เป็นต้นเนี่ยพอจังหวะที่เปิดม่านเอาสมมตินักแสดงนี่เขาต้องรู้คิวของเขาแล้วว่าอ่ะงั้นต้องออกมาออกมาคนนี้ร้องเพลงนี้เสร็จปุ๊บพอถึงคำนี้ปุ๊บไฟนี่ต้องฉายมาตรงนี้ดนตรีนี้เล่นขึ้นปุ๊บคนนี้ต้องออกมาคนนี้ออกมาเสร็จปุ๊บพูดคำนี้ไปถึงจุดนี้ปุ๊บไฟต้องดับตรงนั้นเราก็เปิดไฟตรงนี้นี่เป็นลักษณะของคิวมาจากคำว่า CUE เพื่อบ่งบอกถึงการทำงานที่มันต้องเข้าจังหวะกันต้องเป็นไปด้วยกันเพื่ออะไรเอาก็จะเป็นงานแสดงมันก็จะต้องออกมาดีโอ้อลังการวังเวอร์สวยงามน่าดูชมเราก็ต้องรู้คิวของกันละกันนี่จะบอกว่าคิวมันไม่ตรงกันใช่ป่ะสับสนคิวอย่างเงี้ยเอาไฟตรงนี้ต้องดับแล้วทำไมไฟยังเปิดอยู่โอ้ยนักแสดงคนนี้ทำไมไม่ออกมาตามคิวของตนม่านเปิดแล้วเขาร้องคำนี้ขึ้นมาร้องมาเสร็จปุ๊บประสานเสียงลงไม่เข้ากันนี่โอ้โชว์นั้นงานนั้นนี่พังเลยไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นคิวนี่มีความสำคัญมากในการงานต่างๆการแสดงโดยเฉพาะยิ่งเอาแต่การแสดงมันเป็นเรื่องของความบันเทิงนะหรือถ้าเอาอย่างอื่นก็ได้ทุกฝั่งยกตัวอย่างนะคิวนี่อย่างสัญญาณไฟจราจรนี่เป็นคิวเลยแต่สีแดงนี่เป็นคิวให้ฝั่งนั้นไปสีเขียวเป็นคิวให้ฝั่งนี้ไปถ้าดูคิวกันผิดนี่ชนกันระเนระนาดเลยนะหรือว่าเลนส์ถนนอย่างนี้ก็ได้ทุกฝั่งมันเป็นคิวเหมือนกันเส้นขาวๆก็ตีไว้เนี่ยคุณก็อยู่เลนของคุณฉันก็อยู่เลนของฉันเคลื่อนข้ามไปฝั่งนู้นก็ไม่ได้มันก็เป็นเส้นทึบสองเส้นให้รู้คิวกันบางทีบางครั้งเขาก็ทำเป็นเหมือนกับตัวสะดุ้งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ขอบถนนเพื่อที่จะให้รถยนต์เนี่ยพอมันข้ามตรงนี้ปุ๊บมันจะสั่นสั่นสั่นสั่นก็รู้ว่าอ๋อเกิดละกลับมากลับมาหรือถ้ามันเกยไปอีกด้านหนึ่งข้ามไปอีกด้านหนึ่งมันก็จะมีตัวสั่นๆเหมือนกับเป็นตัวที่บอกให้เรารู้ว่าเอ้ยมันเกินไปแล้วนะเป็นคิวของเขาเครื่องหมายเหมือนกันเช่นเดียวกันนะท่านฟังคนที่จะตามทางสายกลางไปถึงนิพพานได้เนี่ยแน่นอนว่าซ้ายขวาหน้าหลังนี่มันมีเครื่องดักอุปสรรคอะไรต่างๆขวางไว้หมดอะเราขึ้นเรือขับไปบางทีเจอน้ำวนเจอเกาะกลางเจอคลื่นบ้างอะไรบ้างซ้ายสุดบางทีก็ติดฝั่งข้างนี้ขวาสุดบางทีก็ติดฝั่งข้างโน้นเราต้องรู้จักปรับเส้นทางของเราให้มันเหมาะสมอะไรจะเป็นตัวปรับสมถะวิปัสสนานี่ไงท่านฟังสมถะวิปัสสนาต้องเจริญกระทำให้มากจึงจะไปถึงนิพพานได้ปัญหาอุปสรรคที่เราเจอคือความฟุ้งซ่านนั่นด้านหนึ่งด้านซ้ายเป็นลักษณะของการที่ปรารภความเพียรมากเกินไปจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่รู้มันมาละความคิดนึกเรื่องนั้นบางทีมันก็มาด้วยพ่วงกันมาแล้วก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านไปหรืออีกด้านหนึ่งด้านขวามันก็ง่วงซึมขี้เกียจสังกตายเบื่อเซ็งเป็นเหนื่อยเหนื่อยหน่ายหน่ายยังไงไม่รู้หนึ่งอีกด้านหนึ่งให้สองอารมณ์นี้ตั้งฟังเลยคือความฟุ้งซ่านแล้วก็ความง่วงซึมเนี่ยเป็นคิวเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงอะไร บ่งบอกถึงความที่สมถวิปัสสนามันไม่สมดุลกันแล้วสมถวิปัสสนาต้องเข้ากันต้องเคียงคู่กันไปในลักษณะที่จะกำจัดทำลายอาสวะให้ได้ถึงจะบรรลุได้นะคือไม่ใช่แค่ลำพังเพียงสมถะอย่างเดียวคุณอาจจะเอาสมถะนำบางทีเอาแล้วเจริญวิปัสสนาให้มันเท่ากันแล้วเนี่ยในลักษณะที่จะกำจัดอาสวะได้ภูมินั่นบรรลุเลยเอาสมถะนำหรือบางทีบางคนไม่ได้จะชำนาญเรื่องของสมาธิคนจะเข้าสมาธิได้นี่จิตมันต้องมีกำลังมีพลังเอาฉันทำวิปัสสนาก็ได้ใช้วิปัสสนานำก็ได้พิจารณาก็ได้กรุณเห็นไปในกายเสร็จปุ๊บพอจิตมันเห็นตามความจริงมันจะรวมลงระงับลงในความรวมลงความระงับลงเป็นอารมณ์เดียวนั่นก็เป็นสมถะพอดีกันกับวิปัสสนาในลักษณะที่จะกำจัดอาสวะได้ภูมิคุณก็บรรลุได้เหมือนกันนั่นก็วิปัสสนานำหรือบางคนก็ให้มันเคียงคู่กันไปรักษามันไว้ดีคือมันต้องเคียงคู่กันไปนั่นแหละมันต้องรักษาไว้ให้ดีนั่นแหละในจุดที่เหมาะสมพอเพียงกับอาสวะมันจะละได้นั่นแหละนั่นแหละเราจะบรรลุธรรมได้ประเด็นปัญหามันก็คือว่าในจุดที่ถ้ามันมากกว่าอันใดอันหนึ่งสมถวิปัสสนานี่นะมันก็จะเกิดเป็นเครื่องหมายว่าฟุ้งซ่านแล้วอันนี้คือความเพียรมันเกินไปหรืออีกจุดหนึ่งก็โอ้สมาธิมันเกินไปมันก็ง่วงแล้วขี้เกียจแล้วแสดงว่าสมถวิปัสสนาเนี่ยมันไม่ได้เสมอกันมีอันหนึ่งมากกว่าอีกอันหนึ่งถ้าลักษณะของสมถะมากเกินไปเกินกว่าวิปัสสนาเกินกว่ากำลังของสติมันก็ง่วงมันก็ซึมมันก็ตึงมันก็เครียดเครียดนิดนึงเป็นลักษณะแบบเหนื่อยหน่ายหรือสัญญาณอีกแบบหนึ่งที่จะบอกว่าวิปัสสนามันมากเกินไปแล้วนะมันเกินกำลังของสติไม่สมดุลกันกับสมถะแล้วมันก็จะปรากฏออกมาในรูปของความฟุ้งซ่านคิดมากมากเรื่องเป็นไปแบบนั้น2คิวตรงนี้ท่านฟังจึงเป็นคิวที่บอกเราว่าโอ้เราต้องมีการปรับแล้วถ้าฟุ้งซ่านเราต้องปรับแล้วถ้าง่วงซึมคุณก็ต้องปรับแล้วก็จะมาปรับให้มันกลับมาตามทางเดิมให้ได้ซ้ายไปนั่นคือฟุ้งซ่านขวาไปนั่นคือง่วงซึมเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าเอ้ยเราต้องมีการปรับแล้วเป็นคิวนะเป็นคิวอย่าไปแบบว่าโอ้ยทำไมฉันฟุ้งซ่านอีกแล้วคิดไปมันยิ่งฟุ้งซ่านหนักบางทีคิดถึงพ่อแม่ด้วยซ้ำว่าโอ้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตนั่นนี่โน่นไปเรื่องใหม่เพราะว่าเดินไปมีความไม่พอใจในความฟุ้งซ่านนั้นไฟแดงมาคุณก็หยุดดีไฟเขียวมาคุณก็ไปก็ธรรมดาอย่าไปกังวลรถตรงรถติดอะไรมันก็อย่างนี้แหละเข้าใจให้ดีว่าฟุ้งซ่านอย่าไปเครียดง่วงซึมอย่าไปงงแต่ให้ดูข้อเนี้ยว่าเป็นคิวเฉยเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าอะไรนะสามอีกทีนึงบ่งบอกว่าคุณต้องมีการปรับแล้วปรับในส่วนของอะไรสมถวิปัสสนามันไม่สมดุลกันถ้าฟุ้งซ่านไปแสดงว่าอะไรมันไปทางซ้ายสุดเกินไปนี่ก็เพราะว่าความเพียรมันมากมันมากเกินกำลังของสติส่วนที่เกินมานั้นสมถะคุมไม่อยู่สติระลึกไม่ได้เกินออกไปก็เป็นความฟุ้งซ่านออกมารูปแบบนี้ส่วนด้านขวาคุณขับรถมาชนทางด้านนี้แล้วมันเกยออกไปส่วนที่เกินออกไปนั้นก็คือสมถะมันเกินสมถะมันเกินกำลังของสติวิปัสสนาเนี่ยมันไม่สมดุลกันแล้วส่วนที่เกินไปนั้นมันก็ออกมาในรูปของความง่วงซึมให้เห็นข้อนี้เป็นคิวเท่านั้นเองอย่าไปกังวลใจกลุ้มใจว่าทำไมฉันง่วงอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลว่าทำไมฉันฟุ้งซ่านแต่ให้ดูเพียงว่ามันเป็นเครื่องหมายมันเป็นนิมิตมันเป็นคิวว่าเราต้องมีการปรับแล้วปรับสมถวิปัสสนา หรือวิธีการปรับนี้จะทำยังไงท่านพระอานนท์ได้บอกไปบอกเอาไว้ที่กรุงโกสัมพีที่วัดโคสิตารามบอกไว้ถึงธรรมะสองอย่างนี่แหละสมถะกับวิปัสสนาว่าบางครั้งบางคราวในปฏิปทาในการทำในการปฏิบัติของเราเนี่ยสามารถที่จะเจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะนำไปได้เป็นเบื้องหน้าได้หรือบางครั้งเราก็เจริญสมถะโดยมีวิปัสสนานำเอาวิปัสสนาไปเป็นเบื้องหน้าได้หรือบางครั้งบางคราวเราก็เจริญสมถะกับวิปัสสนาคู่กันไปเลยตรงนี้แหละจุดนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราให้ปรับสมถะวิปัสสนาก็ด้วยสมถะวิปัสสนานั่นแหละยังไงวิธีการท่านผู้ฟังถ้าเราแบบเจอความฟุ้งซ่านแล้วเอาความฟุ้งซ่านในระดับก่อนนะคนสมัยนี้เนี่ยบางทีมันฟุ้งซ่านมากคิดนั่นนี่โน่นนั้นนี่โน่นเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอามาคิดบางทีทะเลาะกันปรุงแต่งกันไปก็ด้วยเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนี่แหละเอาฟุ้งซ่านแล้วเป็นไงเนี่ยวิธีแก้ท่านผู้ฟังมีอยู่สองวิธีคือปรับสมถะวิปัสสนานี่แหละว่าคุณจะเอาอะไรนำอะไรคือถ้ามันเคียงคู่กันไปมันคือสมดุลแล้วไงมันไม่มีปัญหาสมถะวิปัสสนามันต้องเคียงคู่กันไปมันคือสมดุลแล้วอันนี้ดีแล้วแต่ถ้ามันไปชนด้านใดด้านหนึ่งถ้ามาชนความฟุ้งซ่านเป็นคิวเป็นเครื่องหมายอันนั้นคือวิปัสสนามากเกินไปใช่ไหมถ้ามาชนทางด้านความขี้เกียจเหนื่อยหน่ายอันนั้นสมถะมากเกินไปใช่ไหมเรามาดูด้านคิวคือความฟุ้งซ่านนี่ก่อนเราจะปรับยังไงมีอยู่สองวิธีทำฟังสมมติว่าเราฟุ้งซ่านแล้วมาทำความเข้าใจในอารมณ์ของเจ้าความฟุ้งซ่านก่อนนะแต่ในทางแพทย์ทางหมอเขาก็เรียกว่าต้องมาดูอนาโตมีของเจ้าความฟุ้งซ่านนี้ซะก่อนว่าอนาโตมีของมันเป็นยังไงรายละเอียดมันเป็นยังไงมันมีลักษณะมาเป็นยังไงเจ้าความฟุ้งซ่านนี้ท่านบอกว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะว่าความเพียรมันมากเกินไปมันเกินกำลังของสติมันเกินไปได้ไงความเพียรทำไมมันจะเกินกำลังของสติได้ก็อย่างเวลาที่คุณทำงานทำนั่นนี่เนี่ยปรารภความเพียรใช่ไหมแล้วเพลินไปในงานนี่คำว่าเพลินนี่ไม่ใช่ว่าเข้าสมาธิได้นะแต่ว่ามันกังวลบ้างคิดนึกนั่นนี่บ้างต้องทำนั่นทำนี่ทำโน้นขั้นตอนนั่นนี่โน้นเนี่ยไอ้ส่วนที่มันเกินไปเพราะว่าความเพียรเกินกำลังของสติไปคือคุณเพลินไปในงานนั้นแล้วเป็นงานที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั่นนี่โน่นเนี่ยด้วยสติที่ไม่มีกำลังพอเกินไปความฟุ้งซ่านก็เลยปรากฏออกมาแบบนี้เป็นผลของการที่ปรารภความเพียรเกินกำลังของสติไม่ได้ทำให้เกิดสมาธิความเพียรแล้วมันต้องเกิดสมาธิแต่มันไม่ไปไงมันไม่เกิดไงมันจึงเป็นความฟุ้งซ่านเหลืออยู่เกินส่วนที่เป็นอำนาจของสติขึ้นมาวิธีการแก้ท่านผู้ฟังมีสองวิธีอยู่ที่เอาอะไรนำอะไรด้วยสมถะและวิปัสสนานั้นเอาวิธีการแรกก่อนง่ายๆใช่ป่ะเอาแบบตรงตรงตัวก็คือว่าถ้าวิปัสสนามันมากเกินสมถะใช่ป่ะคุณก็เพิ่มสมถะดิก็ฝึกทำจิตให้สงบไปเลยอย่าไปคิดอย่าไปตามพอตั้งสติรู้ได้ปึ้งเอ้าๆนี่ฉันฟุ้งซ่านแล้วนะเนี่ยนั่นกำลังสติคุณกลับมาแล้วพอกำลังสติคุณกลับมาแล้วบุ้มใช้พลังนั้นใช้สตินั้นนะพลังนิตินีหมายถึงสติพละในการทำสมถะคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นได้ไม่ตามความคิดนั้นไปอย่าตามความคิดนั้นไปตามไปคือให้กำลังมันทันทีแต่ไม่ตามไปสังเกตดูเอาจมูกเราใช้ลมหายใจเอาก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือไม่ตามความคิดนั้นเอาลมหายใจก็ได้บางทีอาจจะเอาพุทโธก็ได้เอาแล้วทำอารมณ์ของจิตให้สงบลงให้ระงับลงไม่ว่าจะด้วยเครื่องมืออันใดอันหนึ่งก็ตามในที่นี้เราใช้ลมหายใจก็ใช้ไปบางคนใช้พุทโธก็ใช้ไปถ้าวิปัสสนามันมากเกินกำลังของสติทำให้สมถะวิปัสสนาไม่สมดุลกันคุณก็เพิ่มสมถะเลยอันนี้คือเอาสมถะนำหมายความว่าทำจิตให้สงบลง ให้ดีให้นุ่มด้วยสมาธิสำหรับบางคนดูฟังเอาก็ฉันฟุ้งซ่านแล้วแหมฉันจะไปทำสมาธิได้ไงคือคุณก็เอาสมถะนำไม่ได้คือไม่ใช่ว่าไม่ได้หรอกดูฟังทุกคนมันทำได้หมดอะนี่แต่ว่าคุณจะมีความเพียรใส่ลงไปไหมความเพียรใส่ลงไปในลักษณะที่ไม่ให้ฟุ้งซ่านด้วยนะความเพียรใส่ลงไปในลักษณะที่ให้จิตสงบด้วยนะนี่สำหรับบางคนมันก็จะยากแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้คือเอาสมถะนำได้สำหรับบางคนบางคนไม่ได้ทำไงลองเอาวิปัสสนานำดูดีไหมนี่จึงเป็นวิธีที่สองวิธีที่สองถ้าเวลาเราจิตเราฟุ้งซ่านแล้วใช่ปะคิดนึกนั่นนี่แต่อย่าเพิ่งสับสนนะว่าความคิดทั้งหมดเลยเป็นความฟุ้งซ่านทั้งหมดไม่ใช่นะเราเอาข้อนี้แหละเป็นหลักทุกฝังแล้วคุณจะคิดนึกนั่นนี่โน่นนี่งานบ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างสถานการณ์ต่างๆโอ้ยกังวลเยอะแยะหลับตาลงนี่มีแต่คิดแล้วก็คิดเอางี้เอาวิปัสสนานำดูให้มันคิดเลยอย่าไปบังคับให้จิตไม่คิดลงเน้นก่อนนะไอ้วิธีแรกที่ว่าเอาสมถะนำเนี่ยไม่ใช่ไปบังคับให้จิตไม่คิดแต่พยายามทำความสงบด้วยเครื่องมือคือไม่ได้ไปใส่ใจความคิดนั้นไงแต่ใช้เครื่องมือคือลมหายใจบ้างพุทโธบ้างทำจิตให้สงบก็ไม่ได้บังคับความคิดเหมือนกันแต่บังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวได้แต่ให้มีการควบคุมทำจิตให้สงบโดยการเอาสมถะนั่งเป็นวิธีแรกบอกมาวิธีที่สองนี้ให้มันคิดเลยท่านผู้ฟังให้มันคิดเลยแต่แทนที่มันจะคิดนึกนั่นนี่โน่นนั้นนี้โน้นให้มันคิดมาในเรื่องที่เป็นกายเอาใช้กายดูอ่ะหรือไม่ก็ใช้หมวดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งดูอ่ะแทนที่จะคิดเรื่องอื่นเนี่ยก็มาคิดเรื่องธรรมะไงใครควรธรรมะดูไปเลยดูสิปฏิจจสมุปบาทมันยังไงอะไรเกิดอะไรหลังอะไรดับอะไรก่อนพิจารณาดูหรือมันก็พิจารณาดูมาในกายเนี่ยแหละกายเรามีอะไรบ้างเอามองจากภายนอกนี่ก็เห็นหนังกันก่อนละดูหน้านี่หน้ามันก็หนังหน้านี่แหละยิ้มออกมาก็มีฟันปลายมือปลายเท้าก็เป็นเล็บที่โตอยู่บนหนังมันก็เป็นขนก็จะอยู่ศีรษะมันก็เป็นผมก็มีผมขนเล็บฟันหนังเห็นได้จากภายนอกลอกออกแล่ออกหมดดูลอกหนังออกมาก็เป็นเนื้อมีเนื้อด้วยมีเลือดด้วยมีกระดูกด้วยที่ยึดกระดูกด้วยกันก็เป็นเส้นเอ็นให้คิดไปเลยท่านผู้ฟังคิดไปแบบนี้คิดไปในทางที่เป็นธรรมะพิจารณากายก็ได้พิจารณาหมวดธรรมะอะไรก็ได้หรือจะมาคิดเรื่องพระพุทธเจ้าก็ได้โอ้นี่ท่านมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการแต่ละอย่างเป็นยังไงนะมาต่อกันดูให้มันดูดีหรือมันดูไม่ดียังไงกันแน่นี่คิดไปเลยคิดไปแบบนี้หมายความว่าคุณเอาวิปัสสนานำคือเอาการเห็นตามความเป็นจริงในกายบ้างในธรรมะบ้างในพุทโธบ้างเนี่ยเอามานำนำเพื่ออะไรเอาก็ไม่ให้ฟุ้งซ่านไงเครื่องหมายมันปรากฏแล้วสีแดงมันขึ้นโล่แล้วว่าฟุ้งซ่านอยู่นะฟุ้งซ่านอยู่นะเอาอ่องั้นก็ต้องเบรกกลับมาตรงนี้เทคนิคที่สองนี้คือใช้วิปัสสนานำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะท่านฟังทบทวนนะคุณมาติดด้านนี้แล้วอะไฟแดงมันแดงโล่ขึ้นแล้วว่าเป็นฟุ้งซ่านอันดับแรกอย่าเพิ่งกังวลมีสติปุ๊บเห็นปุ๊บเนี่ยถูกต้องแล้วมีสติเห็นปุ๊บดูซิจะใช้วิธีไหนฉันมันสองวิธีละเอาสมถะนำก็ทำจิตให้สงบลงเอาวิปัสสนานำก็พิจารณาคิดไปในกายพอเราพิจารณาคิดไปในกายแล้วไอ้ความฟุ้งซ่านนั้นมันก็จะแปลเปลี่ยนพลังงานมาเป็นพลังปัญญาพลังปัญญาเราทำไปเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงปุ๊บมันบางมันจะสงบลงสมถะก็จะเกิดขึ้นให้เกิดเป็นความสมดุลเข้ามาตรงกลางได้ที่สมถะวิปัสสนานั้นมันคู่กันมันเข้ากันได้นี่คือลักษณะที่คุณอาจจะเอาสมถะนำหรือวิปัสสนานำก็ได้ให้สมถะวิปัสสนา มันเคียงคู่เท่ากันไปนี่คือจากด้านของความฟุ้งซ่านคิวปรากฏขึ้นแล้วเราปรับจิตใจของเราแบบนี้นี่คือทางด้านซ้ายเกี่ยวกับเจ้าความฟุ้งซ่านเอาทีนี้พอเราทำจิตให้สงบแล้วสงบลงสงบลงสงบลงจริงๆเลยเนี่ยบางทีมันสงบง่วงไปเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นได้ทั้งฝั่งมันเป็นอีกคิวหนึ่งแล้วไงมันเป็นอีกเครื่องหมายหนึ่งแล้วแดงโล่แล้วขึ้นเหมือนกันมันชนด้านขวานู่นแล้วชนว่าเอ้ามันง่วงแล้วสะบงงนิ้วบางคนแอนหน้าเอ็นหลังโอ้เหมือนกับว่ากำลังจะรำละครแต่ว่าเหมือนไอ้หนุ่มหมัดเมานี่แหละมันง่วงมากถ้างงหน้าแอนหลังเอ็นหน้านี่คือแสดงถึงความที่สมถะมันเกินแล้วเกินกำลังของสติส่วนที่เกินมาก็ปรากฏออกมาเป็นความซึมง่วงเบื่อเซ็งเหนื่อยหน่ายเหมือนเฉาเฉายังไงนี่แหละอันนี้เป็นเครื่องหมายแล้วเรามาจนอีกด้านหนึ่งแล้ววิธีแก้จะเป็นไงก็มีสองวิธีเหมือนเดิมระวังอยู่ที่ว่าจะเอาอะไรนำอะไรเอาตรงๆตัวก่อนวิธีแรกก็คือถ้าสมถะมันมากเกินใช่ป่ะวิปัสสนามันน้อยคุณก็เพิ่มวิปัสสนาดิคุณก็เพิ่มวิปัสสนาในการที่จะให้สมถะวิปัสสนาเนี่ยมันสมดุลกันเข้ากันเสมอกันเอาเพิ่มวิปัสสนานี้ทำยังไงก็คิดเลยสมมติมันง่วงเนี่ยก็คิดจึงเป็นหนึ่งในวิธีแก้ง่วงตามฝังที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสบอกไว้กับท่านพระมหาโมคคัลลานะถ้าง่วงใช่ไหมโมคคัลลานะก็พึงทำในใจพิจารณาถึงหมวดธรรมะตามที่ตนได้เคยได้ยินได้ฟังสดับมาโดยในรายละเอียดคิดถึงหมวดธรรมต่างๆก็แบบวิธีเมื่อสักครู่นั่นแหละฟุ้งซ่านแล้วคุณแทนที่จะคิดไปเรื่องอื่นก็ให้คิดมาในธรรมะเหมือนกันเราจะพิจารณากายก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกใช่ไหมตะกี้พิจารณาธาตุดินเอาข้อนี้มาพิจารณาธาตุน้ำบ้างก็ได้น้ำในร่างกายมันมียังไงน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำมันข้นน้ำปัสสาวะโอ้ยังมีธาตุน้ำอะไรต่างๆอยู่ในร่างกายอีกมากมายอย่างคนที่เป็นฝีอย่างนี้เป็นฝีขึ้นเสร็จปุ๊บไปเจาะออกน้ำที่ออกมาเนี่ยก็น้ำเหลืองโอ้ยน้ำเหลืองโอ้ยอย่าไปคิดว่าจะเอามากินเลยโอ้มันขยะแขยงแต่มันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละน้ำเหลืองน้ำเลือดนี่อยู่ในตัวเราเป็นของโสโครกเป็นของปฏิกูลคิดไปแค่พิจารณาไปเลยเนี่ยด้วยสมถะที่เรามีอยู่แล้วมันเกินมากไปเนี่ยไอ้ความคิดนั้นมันก็จะกลายเป็นการทำวิปัสสนาได้พิจารณาใคร่ครวญทำวิปัสสนาแล้วอันนี้คือคุณเพิ่มกำลังความคิดความง่วงก็จะดับไปไงท่านจึงบอกไว้กับท่านพระมหาโมคคัลลานะถึงการให้พิจารณาธรรมตามที่ตนได้สดับมานี่คือวิธีที่หนึ่งที่ว่าเอาวิปัสสนานำนำนี่หมายถึงให้มันมาก่อนเป็นเบื้องหน้าให้เอาวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้าอย่างนี้เราก็จะออกจากเจ้าความง่วงซึมได้พอออกจากเจ้าความง่วงซึมได้จิตมันก็เป็นสมาธิเท่านั้นเองมันก็มาเข้ากันละสมดุลกันละจากวิปัสสนาที่มันน้อยเกินไปสมถะที่มันมากเกินไปหรือเราเพิ่มวิปัสสนามันมาเสมอกันมันก็จิตก็เป็นอารมณ์เดียวไปสงบไปหรือวิธีที่สองดูฝังถ้าคิวของความง่วงซึมมันปรากฏแล้วเนี่ยให้เราหาเลยหาให้เห็นเลยวิธีที่สองนี่คือเอาสมถะนำนะไอ้ที่ว่าเราง่วงซึมได้เนี่ยมันเป็นนิวรณ์เราเรียกว่าเป็นทีนมิทะคือความง่วงความซึมความหดหู่ความเคลือบเคลิ้มไปไหลไปแล้วบางทีนี่ก็ไม่รู้เลยว่าเอ้ามันหายไปตั้งแต่เมื่อครึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้ยหลับไปไม่รู้เรื่องเลยนี่คือเคลือบเคลิ้มไปแล้วมันซึมไปแล้วหดหู่ไปแล้วนั่นคือทีนมิทะเราแก้ด้วยการทำสมาธิเพราะว่าสมาธิกับนิวรณ์เนี่ย มันเข้ากันไม่ได้ท่านผู้ฟังถ้ามีอันหนึ่งอยู่แล้วจะมีอีกอันหนึ่งอยู่เนี่ยมันไม่ได้อะถ้ามีนิวรณ์แล้วมันจะมีสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ละแต่เรามีนิวรณ์คือความง่วงสมาธิมันก็หายไปไงแต่ถ้าเรามีสมาธิจิตสงบเป็นอารมณ์มันเดียวความง่วงก็ต้องหายไปเพราะมันเป็นสองอย่างที่คนละอย่างกันไม่เข้ากันเราจะเอาสมาธิมาเพื่อที่จะละนิวรณ์เอาก็ทั้งที่ว่าสมถะมันมากเกินไปใช่ไหมนั่นคือหมายถึงว่าถ้าสมาธิมีกำลังมากเกินไปเรื่องหมายที่ปรากฏขึ้นก็คือความง่วงซึมทีนี้เราจะทำสมาธิเพื่อให้กำจัดนิวรณ์เนี่ยนี่คือวิธีที่เอาสมถะนำนะแล้วมันจะไม่มากเกินไปหรออันนี้มันจะไปปรับเป็นตรงสติไงท่านผู้ฟังเพราะเวลาที่เราง่วงซึมไปแล้วเนี่ยเราคุณตั้งสติเอาไว้นะหาดูซิว่าไอ้ความง่วงเนี่ยมันจะมาเกิดตอนไหนเพ่งจดจ่ออยู่ดูอยู่สิมาสิมาลักษณะการที่เราเพ่งจดจ่อดูอยู่เนี่ยเพ่งนี่ไม่ใช่บังคับนะแต่หมายถึงการเอาใจจดใจจ่อดูอยู่อะไรอยู่กับเครื่องมือที่เราใช้นั่นแหละคุณใช้อะไรอ่ะถ้าคุณใช้ลมหายใจอานาปานสติก็อยู่กับลมนั่นแหละแต่คุณใช้พุทโธเจริญพุทธานุสติคุณก็อยู่กับพุทโธนั่นแหละเอาตรงนี้เป็นเครื่องอยู่ดูเอาไว้อยู่ตรงนี้ดูอะไรนะดูความง่วงมันมาตอนไหนมาเลยมาฉันจะดูมันสังเกตดูให้ดีปุ๊บสติเราเนี่ยมีกำลังเพิ่มขึ้นทุกขณะมีกำลังเพิ่มขึ้นทุกขณะเลยสังเกตดูด้วยจิตที่เป็นอารมณ์เดียวสังเกตดูด้วยสติพอมีสติแล้วสมาธิมันต้องเพิ่มไงในจุดที่ว่าคุณทำสมาธิเพื่อกำจัดนิวรณ์นี่คือตรงนั้นตรงที่เรามีนิวรณ์นั้นกำจัดละออกแล้วนี่สมถะวิปัสสนามันจะคู่กันได้มันประหลาดไม่ต้องฟังมันเป็นอย่างนี้แหละพอสมาธิคุณมากเกินกำลังของสติเกินวิปัสสนาไปด้วยแต่พอเราทำสมาธิให้มันมากขึ้นกำจัดนิวรณ์สมาธิมันก็กลับมาได้คือมันเป็นอย่างนี้มันก็มีสองวิธีอย่างนี้มันเป็นไปได้ท่านฟังจิตของเรานี่มันก็ประหลาดเหมือนกันนะเวลาใส่อะไรที่มันมากเข้ามากเข้าใส่ไปจนมากปุ๊บมันกลับกลายเป็นพอดีขึ้นมาคงจะเหมือนกับการที่ดับไฟด้วยไฟไล่น้ำด้วยน้ำนี่แหละบางทีเขาก็เอาไฟใส่เข้าไปเพื่อให้มันกินเชื้อให้หมดหรือให้มันดูดอากาศบริเวณนั้นให้หมดไฟอื่นมันก็จะดับไปด้วยหรือบางทีเขาก็เอาน้ำดีไล่น้ำเสียน้ำเสียก็หายไปด้วยตอนนี้เราทำสมาธิเพื่อกำจัดนิวรณ์พอกำจัดนิวรณ์ออกไปสมาธิมีกำลังมากขึ้นสมถะวิปัสสนาก็เข้ากันได้เป็นไปได้ท่านฟังในคิวที่สองคือความง่วงซึมเนี่ยมันก็มีสองวิธีคือเอาวิปัสสนานำเอาเป็นเบื้องหน้าหรือไม่ก็เอาสมถะเป็นเบื้องหน้าไปได้ทั้งสองวิธีนี้ทำฝังก็คือวิธีเดียวกันกับเวลาเราเจอความฟุ้งซ่านกับวิธีเดียวกันกับเวลาเราเจอความง่วงซึมลองมันทั้งสองวิธีเลยทำฝังทำมันหมดอะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ลองฝึกใหม่ทำดูเพราะว่าถ้าเวลาเราฝึกทำเจริญให้มากเนี่ยจิตของเราจะเจริญปัญญาของเราจะเจริญบางคนอาจจะคิดว่ามันก็เกิดเองฟังไปอ่านหนังสือไปบางทีมันก็เกิดเองก็เพราะว่าคุณทำไงคุณอ่านหนังสือคุณฟังธรรมะนั่นก็เป็นการทำเป็นการปฏิบัติรูปแบบหนึ่งหรือจะอยู่ในรูปแบบอื่นคือเราไม่ได้จำกัดจะต้องว่าเป็นรูปแบบนี้เท่านั้นรูปแบบอื่นไม่ได้อันนั้นคือใจแคบมองไม่กว้างพอใจแคบมองไม่กว้างปัญญามันมาพุ่งที่เดียวเนี่ยปัญญามันเกินไปพอปัญญาเกินไปแล้วมันก็กลายเป็นการดูถูกดูหมิ่นคนอื่นคิดว่าตัวเองถูกคนอื่นไม่ดีหรือคนอื่นไม่ดีเท่าตัวเองเก่งกว่าเพราะปัญญามันเพ่งลงมาเกินไปเราจึงต้องเข้าใจความกว้างขวางของธรรมะอย่าไปมองว่าความฟุ้งซ่านมันไม่ดีหรือว่าความง่วงซึมมันไม่ดีความไม่ดีของมันมันมีอยู่แล้วหลายอกุศลธรรมเนี่ยนะแต่เราอย่าตามอกุศลธรรมมันไปยังไงนะ โอ้ก็ถ้าคุณฟุ้งซ่านแล้วคุณก็เครียดต่อไปอีกแล้วนั่นน่ะคือคุณตามความฟุ้งซ่านไปแล้วหรือพอคุณง่วงซึมโอ้ขี้เกียจไปคุณก็เครียดอีกคิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้อันนั้นน่ะคือคุณตามอกุศลธรรมเหล่านั้นไปแล้วคิดว่าไม่อยากจะได้ไม่อยากจะมีมันแต่อกุศลธรรมใหม่ดันเพิ่มขึ้นอีกไม่ใช่แต่ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเอาเนี่ยเป็นเครื่องหมายธรรมดาอกุศลธรรมก็เป็นเครื่องหมายกุศลธรรมก็เป็นเครื่องหมายความดีก็เป็นเครื่องหมายความไม่ดีก็เป็นเครื่องหมายเป็นคิวเป็นนิมิตเป็นตัวบ่งบอกคิวของเรามาแล้วคิวนี่คิวอะไรคิวต้องพิจารณาแล้วคิวนี้ต้องทำผัสสะให้สงบระงับลงแล้วหรือถ้าเจอคิวความง่วงก็คิวนี้เหมือนกันได้ทั้งสองวิธีในทั้งสองฝั่งทำให้มันเข้ากันทุกฝั่งเธอเอาอะไรเป็นเบื้องหน้าได้ดังนั้นเพราะว่าถ้าเราเอาสมถะหรือวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้ามรรคย่อมเกิดมรรคนี่คือทางนะทางจะปรากฏทางอะไรทางที่ไปสู่นิพพานไงเป็นทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างฟุ้งซ่านเนี่ยมันเข้ามาในทางไม่ได้มันจึงต้องไปอยู่มุมๆขอบๆนู่นความง่วงความซึมอกุศลธรรมอื่นๆแบบนานาชนิดก็เข้ามาในทางนี้ไม่ได้มันก็ต้องไปอยู่อีกขอบหนึ่งเวลามันดันมาเนี่ยเราอยู่ตรงกลางไงเราไปตามช่องตามร่องตามทางนี้ถ้ามันเกิดชนไปด้านนู้นอ้าวนี่คือเกินไปแล้วก็เป็นคิวเป็นตัวบ่งบอกคุณต้องปรับมาเข้าทางนะหรือถ้าคุณไปชนอีกด้านหนึ่งด้านขวาชนด้านซ้ายเมื่อกี้เป็นความฟุ้งซ่านชนด้านขวาตอนนี้เป็นความง่วงซึมอันนี้คุณเกินไปแล้วก็ต้องปรับมาในคาบหนึ่งเนี่ยนั่นสมาธิบางทีปรับไปปรับมาปรับไปนี่เจอมันหมดทุกอย่างมาพอนั่งลงตอนแรกฟุ้งซ่านโอ้ฟุ้งซ่านทำไงนั่งไปอดทนไปต่อไปง่วงจนนั่งไปครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนี่สับสนตลอดโอ้นี่คือเจอทั้งสองฝั่งเลยเอาแก้เอาบางทีสับสนแล้วรู้สึกตัวนั่งต่อแล้วสับสนลงไปอีกสลับไปสลับมาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งบางทีสองสามรอบเอาคุณเจอด้านความฟุ้งซ่านคุณก็ฟุ้งไปตามความฟุ้งซ่านนั่นเลยคิดไปตามกายไงอันนี้คือใช้วิปัสสนานำคือเป็นเบื้องหน้าในการที่จะกำจัดความฟุ้งซ่านนั้นหรือพอเรามีความฟุ้งซ่านปุ๊บงั้นพยายามทำจิตให้สงบดูลมหายใจเพ่งมันมากขึ้นวิธีนี้ก็ได้ออกมาจากขอบด้านนู้นพอเราออกมาได้จิตมันจะนิ่งมันจะเป็นอารมณ์เดียวไอ้ความที่จิตนิ่งๆเนี่ยท่านฟังคือสมถะวิปัสสนามันเข้ากันแล้วนะแล้วให้เราเห็นผัสสะเห็นตัวตนเห็นจิตโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตนเป็นของไม่มีแก่นสารเนี่ยคุณวางได้เลยนะทีนี้ถ้ามันยังสังเกตเห็นดูไม่ได้ไม่ชัดเจนในลักษณะที่อาสวะมันยังจะสิ้นไปไม่ได้บางทีไอ้จิตที่มันสงบนิ่งๆอยู่เนี่ยมันกลายเป็นเฉื่อยชาไปกลายเป็นแบบแค่แกร่งแข็งแล้วก็แบบด้านๆนะนั่นคือความขี้เกียจขี้คร้านมันเข้าครอบงำแล้วสมถะมากเกินไปแล้วเราทำยังไงเอาวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้าก็ได้ก็พิจารณาไปเลยในกายมีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังธาตุดินธาตุน้ำพิจารณาไปเสร็จความเพียรมันก็เพิ่มขึ้นมาให้สมดุลกันหรือเราจะใช้วิธีเจริญสมาธิเฉพาะจุดที่มีนิวรณ์นั้นกำจัดนิวรณ์ออกไปโดยการเพ่งจิตจดจ่อไว้ทำสมถะและสมาธิก็เกิดสมาธิเกิดมันก็เข้ากันได้กับสมาธิและวิปัสสนาที่เหลือจิตเราก็หลุดออกมาจากทางด้านขวานั้นหลุดออกมาจากเจ้าทีนมิทะมันเข้ามาไม่ได้ละมาตามทางนี่แหละมักย่อมเกิดตัมหวังท่านพระอานนท์ว่าไว้แล้วถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆนะเอาไปเจอคิวฟุ้งซ่านคุณก็ปรับกลับมาไปเจอคิวความง่วงคุณก็ปรับกลับมามีคิวของเราอยู่แล้วไม่ไปตามความฟุ้งซ่านหรือไม่ไปตามความง่วงนั้นไม่ไปตามนั้นก็หมายความว่าอกุศลธรรมที่ต่อเนื่องจาก ฟุ้งซ่านหรือง่วงซึมมันไม่เกิดต่อไปพอมันไม่เกิดต่อไปเราใช้สมถะหรือวิปัสสนาอันใดหนึ่งเป็นเบื้องหน้าเจริญให้มากแต่ไม่มากจะสามารถละเรื่องรายรัฐคือสังโยชน์ทั้งหลายได้อนุสัยตรงฝังคืออาสวะเนี่ยมันจะหลุดมันจะสิ้นสุดมันจะจบกันได้เพราะโอกาสเรามากขึ้นไงเราไปชนด้านนู้นปุ๊บคุณตบกลับมาโดยสมถะวิปัสสนาคุณมาไปชนด้านนี้ปุ๊บคุณตบกลับไปด้วยสมถะวิปัสสนาโอกาสที่เราจะอยู่ตรงกลางๆให้มีสมถะวิปัสสนาพอเสมอเสมอกันในลักษณะที่จะกำจัดอาสวะได้มันจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเกิดขึ้นตรงไหนสมถะวิปัสสนาทุกฝั่งเป็นทูตนำข่าวสารนำผ่านมาทางประตูจากนอกเมืองนู่นผ่านประตูมาถามนายประตูว่าเจ้าเมืองอยู่ไหนนายประตูตรวจบัตรตรวจข้อความดูแล้วอันนี้แหล่งมาถูกต้องบอกว่าเจ้าเมืองนั่งอยู่หน้าทางสี่แพร่งกลางเมืองราชทูตสองคนนี้ก็นำข่าวสารมาให้ฉันเปรียบเทียบว่าราชทูตนั้นเหมือนกับสมถวิปัสสนาท่านผู้ฟังอยู่ตรงกลางใช่ไหมเป็นธรรมที่มีส่วนในวิชาผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจตามภาษามานี่แหละมาตามทางเนี่ยทางคือมรรคแปดเอาจดหมายเอาข้อความให้เจ้าเมืองเจ้าเมืองนั้นคือวิญญาณคือตัวของเราที่เราไปรู้สึกรับรู้นั่นแหละที่เรามักจะเรียกว่าจิตเนี่ยแต่จิตกับวิญญาณเป็นคนละอย่างเรารู้สึกว่าเราเป็นจิตเพราะนั่นเป็นตัวตนแต่จริงมันคือวิญญาณการรับรู้เฉยเอาข้อมูลอะไรให้สมถวิปัสสนาเนี่ยเอาข้อมูลอะไรให้วิญญาณเอาข้อความตามเป็นจริงนั่นคือนิพพานทางไปนิพพานทางนี้ท่านพอเรามีสมถวิปัสสนาเข้ากันคู่กันมาตามภาษาอันใดหนึ่งที่มันปรากฏอาจจะเป็นเสียงเป็นภาพเป็นความคิดนึกปุ๊บสมถวิปัสสนาเข้ากันใช่ไหมเราเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมถะเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตานั่นคือวิปัสสนาในอริยสัจสี่จากผัสสะที่มากระทบวางได้เลยอะไรมันจะเหลือมันจะไม่เหลืออะไรวางมัดหมดจบทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสมถวิปัสสนาสามารถที่จะกำจัดอนุสัยและอาสวะที่เป็นรากเหง้าของเจ้าอวิชชาให้มันออกไปได้เห็นตามความเป็นจริงในภาษาที่มากระทบนั้นว่าเหตุเกิดก็มันเป็นอย่างนี้อาศัยตัณหานั่นแหละเกิดจึงเข้าไปแก่ไปเจ็บไปตายไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เหตุเกิดมันเป็นอย่างนี้ความดับของมันก็ต้องดับที่อวิชชาตัณหาอาสวะถ้าดับเหล่านี้ได้ไอ้ความทุกข์มันก็หมดไปเป็นนิโรธไปเราจะดับได้ด้วยก็ต้องทำตามมรรคแปดนั่นเองให้เข้าถึงให้ดูให้ดีทั้งฝั่งสมถวิปัสสนาที่เราเจริญทำไม่มากจะละเครื่องร้อยรัดสังโยชน์ทำอนุสัยอวิชชาอาสวะให้กำจัดออกไปได้ปรับธรรมซ้ายขวาซ้ายขวานี่แหละเหมือนเล่นเกมกดเขาเรียกว่าเล่นกีฬาในฌานเล่นกีฬาในสมาธิเราเล่นฌานเล่นสมาธิแบบนี้อยู่โอกาสเราเพิ่มเลยมีนิพพานเป็นที่สุดจบได้ในช่วงของเข้าใจธรรมจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์โดยเสิร์ชจากคำว่าดอนไฮโซในทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือว่าติดตามได้ที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm donhaisok.fmแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร